kryjówki diabła. W oczy wbija drzazga światła. Świadomość wizji przepadła. Głosem gracza zapadła. Patrzę ci w oczy i pytam, czy muszę umierać. A ty pytasz, na jaki maju odbieram. Że życie poniewieram, szansę odbieram. Nie odmienisz mnie, twarze płaczą, blazer nie. Uliczny Maria jak we śnie. Ten obraz nie dotyczy cię, ale nie. Jedyny sposób na nieśmiertelność. Najlepszym sposobem na uśmiercenie. Poświęcenie za istnienie. Barwy pełne zaćmienie przez twoje głowę pierdolenie. A ja pytam, kto kąd kurwi pierścienie. Patrzę na moją dupę, skurwiele. Wbrew tobie wciąż kręcę obra płomienie. Głowa myśli przekaz wydwiła. Wasze strony zmieniła. Pieląc to siła. Każdy móc wygina. Pychą zazdrości przekina. PWS zwiastu kolosalny. Mój styl jak ja na uniwersalny. Południowemu centrum lojalny. Oblacie nie ogarnia miasto. Duła lekarstwo. Od zaczynania tu ważniejsze jest paskarstwo. I w składzie w kilki. Włoskie żołnierzyki zapełniają polskie statystyki. To nie triki. Wernera rysunkowe fliki miki. Słodycz dla cukierka. Zawsze stworzy gniewu skierka. Pomyj do ognia. Wytapiam krągły znieść ofiarę. Zawsze w tej samej klatce cię zdobi twarz na ścianie. Wszędzie ból. Hardcore to ból, więc nosę ból. By poczuć twój daję mój. Dobrze wiesz, że nic nie muszę. Szubajcie skurwiele, jestem tam, gdzie być muszę. Cała gra zaczyna się na nowo. A ta brama wciąż otwiera się tylko częściowo. Miasto to miasto, bar to bar. Ja i mój brat. 132 na zawsze, ale świat. Słodycz dla cukierka, zemstę stworzy gniewu skierka. Słodycz dla cukierka, zemstę stworzy gniewu skierka. Słodycz dla cukierka, zemstę stworzy gniewu skierka. Słodycz dla cukierka, zemstę stworzy gniewu skierka. Słodycz dla cukierka. Ciemna strona złego Boga, własna jasna, ciasna droga, zimna woda wroga. Pomnażam istnienie, ciemne zjazdy mieszam cienie. Nienawiść rozleję, zmienię wydarzenie. To nasze przesłanie, ty krzyczysz, ja słyszę wołanie. Zapomnij, nie przestanę. PWN i oblań odciąga mnie realny. Uniwersalny, bez obaw całkiem normalny. W telewizorze, w czarno-białym kolorze. Szary kolor świata, jeden kolor bata. W oczach lata mata, czy się uda. Pierwsza i ostatnia próba. Rzekomo, wiadomo, chwile życia toną. Szansę masz znikomą. Czas biegnie szybko i szybko upływa. Obla wypływa, zemstą rozrywam tę grę, wygrywam. Upojeni zemstą od cierpienia granic. Pękła nić to nie za nic. Wyciskanie siódmych potów, by to skończyć, skład jest gotów. Jedno wejście bez powrotów. Zastanowień odległem przy kto najlepszy. Własny cień, jeszcze raz obla PWN plus Z. Drastyczna chwila rzekoma, medmena rękoma. Wielka niewiadoma, z białego złota zwycięstwa korona. Proponowany duchany, dla wielu zakazany, bo nieznany. Płonie moja dawna szata, co to było uderzenie bata śmierci. Po raz trzeci, obraz trzeci z pierwszym leci. Środek Any świeci, trwa dogrywka jeszcze. W czasie zmieście, co zacząłem skończę wreszcie. Człowiekiem od zasady, nie złamię składu zasady. Nie przekręcaj, nie dasz rady. Co się dzieje, słodycz zemstę mą wyleje. I obleje ciebie słodycz dla cukierka. Zemstę stworzy gniewu skierka, słodycz dla cukierka. Słodycz dla cukierka, słodycz dla cukierka. Zemstę stworzy gniewu skierka, słodycz dla cukierka. Zemstę stworzy gniewu skierka, słodycz dla cukierka. Zemstę stworzy gniewu skierka, słodycz dla cukierka. Zemstę stworzy gniewu skierka, słodycz dla cukierka.